Yeah. Dziękujemy. Umiłowany nasz Panie Jezu, tak, dziękujemy Tobie za to, że w tych czasach, kiedy jest tak wielkie pomieszanie, to właśnie Twoje słowo może być wykonywane. I tak dalej właśnie, abyśmy byli wykonawcami Twojego słowa, które dzisiaj słyszeliśmy. Tak, w tym ogłosach prosimy Cię o to, aby to też i właśnie było widać w tym codziennym życiu. Daj nam to w tej prostocie serc. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które tak szczegółowo Ty kazałeś zapisać. A i dzisiaj darowałeś temu bratu, że mógł nam jeszcze to bardziej przybliżyć, uzmysłowić. I daruj, aby to głęboko zapisało się w naszych sercach, w naszych umysłach. I abyśmy mogli to wprowadzić w czyn. I aby tą Twoją chwałę i Twoją osobę było widać w naszym życiu. Daruj nam tej mocy i Twojego błogosławieństwa. Amen. Amen. Panie Jezu, jaka jest to wielka radość, że tylko Ty znasz nasze serca. Ty potrafisz wglądać w nie i wkładać w nie Twoje słowo, aby mogło w swoim czasie wykonywać swoją pracę. To jest dla nas wielka radość, że Ty to wszystko skompletowałeś i dałeś nam do rąk. Daj łaski, by każdy z nas potrafił to słowo zachować i potrafił je wykonywać. Byśmy byli rzeczywiście Twoim odbiciem każdego dnia, aby każdy dzień mógł nas przybliżać do Ciebie, do Twojej osoby. Tego tak bardzo pragniemy, Panie Jezu. Zbliżać się do Ciebie, poznawać Twoje serce i aby ten świat, który jest zgubiony, który idzie masami na zatracenie, aby mógł jeszcze widzieć tą prawdziwą wonność, tą prawdziwą sól, którą można jeszcze nasolić, aby ten obraz był widoczny. Panie Jezu, Ty przemawiałeś też do naszych serc, abyśmy byli tym obrazem, abyśmy mogli to uzewnętrznić i pokazać, kim Ty jesteś, że Ty tak wiele cierpiałeś i Twoje dzieło sprawiło wybawienie i odkupienie naszych dusz, ale też pragnie Twoje dzieło ratować tych, którzy wokoło nas żyją. Dlatego jeszcze raz polecamy Ci tych, którzy są w naszych rodzinach jeszcze nieodrodzeni, czy też naszych kolegów w pracy, czy to naszych sąsiadów, naszych bliskich. Tobie, Panie Jezu, polecamy i powierzamy. Amen. Amen. Брат, это было 16 дней.